Bismillahirrahmanirrahim. Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Ezan babından devam ediyoruz inşallah. 198 nolu rivayet Bilal'den aleyhissalatü vesselam bana sabah namazının ezanından başka hiçbir zaman ezanında tesvip yapma buyurmuştur. Kardeşlerim, tesvip sabah namazında namaz uykudan hayırlıdır demektir. O manaya gelir. Yani es-salatu hayrun minen nev, es-salatu hayrun minen nev. Namaz kılmak uykudan daha hayırlıdır diye sabah namazında ezanın içine eklemektir. Evet, bu da sahihtir ve her sabah namazında bu okunur. Yani hayyâle's-selâh, hayyâle'l-felâh diyoruz ya, ondan sonra müezzin Es-salatu hayrun minen nev der iki kere. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah der. Evet. Ezandaki bu. 199 Ziyad bin Haris'ten aleyhissalatü vesselam bana ezanını okumamı emretti. Ben de ezan okudum. Namaz kılınacağında Bilal kâmet etmek istedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Sudalı kardeş ezan okudu. Kim ezanı okursa kâmeti de o yapsın buyurmuştur. Yani aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ezanı okuyan kâmeti de yapmaya en haklı olandır. Sizden birisi ezan okudu mu başkası kâmet etmesin. Kâmeti de o getirsin diyerek sünnetullahı açıklamıştır. 200 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ezan abdestli okunmalıdır buyurmuştur. 201 Ebu Hureyre'den ezan abdestli okunur buyurmuştur. 202 nolu rivayet Cabir'den aleyhissalatü vesselamın müezzini ezandan sonra biraz bekler, kâmet getirmez. Aleyhissalatü vesselamın mescide çıktığını görünce hemen kâmet getirirdi. Yani bu ezandan sonraki sünnet de kardeşlerim, müezzin imam gelip yerini almadıkça veya imam işaretini yapmadıkça kâmet getirmez. 203 Salim'in babasından aleyhissalatü vesselam Bilal sabah namazını haber vermek için ezanı erkenden okur. Siz oruç tutacak iseniz Ümmü Mektum'un ezanını işitinceye kadar yiyin için. Bu da ilk vakitle orucu yeme içme vaktinin kesilmesini bildiren bir rivayettir. Kardeşlerim, ilk fecirde başlamasıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal'a ezan okutuyor. Bu yeme içmeyi serbest kılıp namazın kılınma vakti değildir. İkinci okunan vakitse, yani Ümmü Mektum'un, oysa yeme içmeyi haram kılar, namazı helal kılar. İşte bu arada ne kadardı diye sorulduğunda, ileride oruç bablarında gelecek, Zeyd Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahur yemeğine misafir oluyor. Bilal'in ezan okuduğunda Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor. İkinci ezan arasında aynı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 50 ayet okuyacak kadar bir zamandı diyor bizim sahurumuz diyor. İşte birinci ezanla ikinci ezan arası 50 ayet okuyacak kadar. Evet. İşte bu birinci ezan yeme içmeyi yasaklamıyor. İkinci ezan yemeği içmeyi yasaklıyor. 2004 Ebu Şaşa'dan ikindi ezanı okunduktan sonra bir adam mescitten çıktı. Bunun üzerine Ebu Hureyre bu adam aleyhissalatü vesselama isyan etmiş oldu buyurmuştur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün ezan okunduğunda birinin mescitten çıktığını görüyor. Otur bizimle namaz kıl diyor. Adam bir kervanın başı peygamber aleyhisselama bir meseleyi soruyor. Bu arada da ikindinin vakti giriyor. Ezan okunuyor. Adam çıkmaya geldiğinde aleyhissalatü vesselam otur bizimle birlikte namazı kıl öyle çık diyor. O diyor ki ben diyor obama gider orada kılarım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıl demesine rağmen o öyle deyip çıkıp gidiyor. Çıkınca aleyhissalatü vesselam bu Muhammed'in dinine isyan etmiştir diyor. Ve adam giderken ayağı tökez diyor atının, yere düşüyor ve ayağı kırılıyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, dinde emredilen, yerine getirilmesi emredilen ibadetlerin yerli yerince yerine getirilmesi gerekir. Bakın, namazı adam yine kılacak, ben kılmayacağım demiyor. Ama bir yerde ezan okunulmuşsa artık oradan namazı kılmadan çıkılmasın emri var. Senin artık gidip o banda namaz kılman bile sana hayır kazandırmıyor. Çünkü oradaki bir emri ihlal etmiş oluyorsun. Nurettin, hoş geldin. 205 Malik bin Hüveyris'ten, amcaoğlumla beraber aleyhissalatü vesselama geldim. Yolculuğa çıktığınızda ezan okuyun. Kâhmet getirin, büyüğünüz size imam olsun. Evet. Bu da ezan ve kâhmetin namazın tamamından olduğunun işaretlerindendir. Acaba bize anı geldi, bu kitabı aldın mı? Ben de yok bunları. Ve imamlığa ise diyor, sizden büyüğünüz diyor, imam olsun diyor. Bu da namazda imam olan insanların Kur'an'ı en iyi bilen, eşitse sünneti en iyi bilen, o da eşitse hicreti en eski olan, o da eşitse sizden büyüğünüz diyor, size imam olsun. Evet. 206 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam, kim 7 sene Allah rızası için müezzinlik yaparsa cehennem ateşinden kurtulacağı yazılıdır. Bu aynı zamanda İbn-i Mace'de de geliyor. Cidden zayıftır ve uydurma derecesindedir. Sahih değil. 207 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, imam müminleri kollayıp gözetendir. Müezzin ise güvenilen kimsedir. Ey Allah'ım, imamları doğru yoldan ayırma, müezzinleri bağışla buyurmuştur. Evet. Bu rivayet sahihtir. Bunda sorun yok. 208 Ebu Said el-Hudri'den, aleyhissalatü vesselam, müezzini ezan okurken işittiğinizde müezzinin söylediğini söyleyin. 209 Osman bin Ebulas'tan, aleyhissalatü vesselamın son sözü ezan okuduğu için ücret almayan bir müezzin tut sözü olmuştur. 210 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan, aleyhissalatü vesselam, her kim müezzinin ezan okurken eşheden la ilahe illallah dediğini işitince ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulullah dediğini işitirse ve kendisi ve ene eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve resulü razıytu billahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bil İslami dinen derse bütün günahları bağışlanır diyor. Yani ben Allah'tan başka ilah olmadığına, sadece tek olan Allah'ın var olduğuna ve onun da ortağı olmadığına inanır ve şahit ederim ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü. Rab olarak Allah'tan ben razıyım. Elçi olarak Muhammed'in olmasından razıyım ve ben hayat tarzı olarak da İslam dininden razıyım. Elçi olarak Muhammed'in olmasından da razıyım. Ben hayat tarzı olarak İslam dininden razıyım derse Allah onun bütün günahlarını affeder diyor. Evet. Razitu billahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bil İslami dinen derse diyor. Ama halk arasında ne var? Ezan okunur. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Herkes böyle der. Sonra parmaklarını şöyle birleştirir, baş parmaklarını öper, gözlerine sürer. Herkes de bir şey yaptı zanneder, onları taklit eder. Halbuki yapılan o hareketlerde, söylenen o sözlerde şirk bile var. Düşünün, muhakkak ki Allah zikredilir, bunda bir şey yok. Muhakkak ki Allah azizdir, subhandır. Ama Allah Azze ve Celle ezan okunduğunda Resul'ün diliyle bize ne diyor? O ezanı siz de takip edin. Aynısını siz de deyin. Hayyâlel selâh, hayyâlel felâh dendiğinde La havle ve la kuvvete illa billah deyin. Ve eşhede enne ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden Resulullah dendiğinde ise razitu billahi rabben ve bi Muhammedin Resulen ve bil İslami dinen deyin diyor. Ve ezan bittikten sonra da benden vesileyi isteyin diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Vesile duası da nedir kardeşlerim? Allahümme Rabbe hazihi davet iddame ve selatil gaime ati Muhammeden el vesilete vel fazilete ve as makamen mahmuden illezi ve adde. Bunları kim söylerse muhakkak diyor kıyamet günü şefaatim ona nail olur diyor. 211 nolu rivayette. Rabbim hakla doğruyla devamlı amel eden samimi kullardan eylesin bizleri. Yani eğer bunun akabinde eklemeler bunlar zayıf ve uydurmadır. Sahihi budur kardeşlerim. Sahihi budur. Aynı okunur. Araya eklemeler ve sonra çıkarmalar var. Bu ziyadelikler zayıf ve uydurmadır. Sahihi bu. Allahümme Rabbe hazihi daveti tamme ve salatul gaime ati Muhammeden el vesilete vel fazilete ve as makamen mahmuden illezi vaatte. Sahihi bu. Kim böyle derse ezan duasında işte diyor şefaat buna nail olur diyor. Evet. Allah haktan ayırmasın. Aziz Allah derler. Şefaat ya Resulullah derler. Halbuki şefaat Allah'tandır. Allah'tan gayrı hiç kimseden şefaat dilenmez. Ne kadar Allah Subhanahu ve Teala Resuluna izni verilse de dilenecek, istenilecek kapı Allah'tır. Ölümlü olandan bir Resul dahi olsa istenmez. Ama ya Rabbi şefaat etme izni verdiklerinin arasına, şefaat edileceklerin arasına beni de kat, beni de onlardan kıl. Bunda bir sakınca yok. Ama Allah'ı bırakıp da Azze ve Celle'yi onun dışında birinden şefaat dileme bu insanın tevhidini bozar. Toplumun neden böyle bu hallere geldiğini, neden bir türlü hakka dönemediğini görüyor musunuz? Lanet dahin söylemiş olduğu bir söz dahi onları nerelere kadar taşıyor farkında bile değiller. Evet. Allah farkına varan ve hakka uyanlardan eylesin. 212 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ezan ile kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Evet. Demek ki bir kul her halükarında Allah'a bağlı olacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi muhakkak benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de diyor Allah'tan en az günde 100 defa tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en ufak bir başka bir şey düşünmeyi kalbi perdelenme olarak görüyor. Kardeşlerim burada da ezan ile kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez derken biz hep Rabbimize muhtaç değil miyiz? Hep ona yönelmek zorunda değil miyiz? Hep ondan istemek zorunda değil miyiz? Düşünün şimdi. Müfredat mı? Kur'an istilahları söylüyor. En güzeli bu. Bak en güzeli. Rabbimiz Subhanahu ve Teala benden isteyin diyor. Benden istemezseniz hor ve hakir cehenneme sokarım diyor. Ancak kafirler benden ümidini keser diyor. Allah bu nasların ne demek istediğini anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Vaktini boşa geçiren, gönlünü boşa geçirenlerden eylemesin. Öyle insanlar vardır ki başkalarının taltifini beklerler. Başkalarının yanında onurlu olmayı beklerler. Başkalarından bir şey gelmesini beklerler. Halbuki bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala benden isteyin diyor. Bir, benden istemezseniz hor ve hakir cehenneme sokarım diyor. İki, ancak Allah'tan kafir olanlar ümidi keser, sırt çevirir diyor. Üç, ve şu saatte diyor dua edin. Şundan şunun arasında dua edin. Ben sizin duanızı geri çevirmem diyor. Yaşayan, inanan bir insan için ezanla kamet arasındaki vakit kaç vakit? 5 vakitte de bu var değil mi? Hepimiz bu vakitlerin arasında yaşayan insanlar değil miyiz? Allah buna dikkat edenlerden eylesin. Gafil geçirenlerden eylemesin kardeşlerim. Rabbim Subhanahu ve Teala her halükarında kendine dönük, ondan isteyen, ona yönelen ve ondan korkan, ondan hep hayır isteyen, ateşten sakınan, cennetini isteyen, cemalini isteyenlerden eylesin. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. 213 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'a İsra gecesi namaz 50 vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltılarak 5 vakte indirildi. Ve şöyle seslenildi. Ey Muhammed, benim katımda söz değişmez. Senin için bu 5 vakit namaz sebebiyle 50 vakit sevabı vardır buyurmuştur. Evet. Burada muhtasaran geliyor kardeşlerim bu vaka. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yatmış olduğu yatağından alınarak Cibril Burak atına bindirerek önce Mescid-i Aksa'ya sonra bir bir 7 kat semaya çıkarıldı ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala ile birlikte bir perde arkasından konuştu ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona birçok hayır bahşetti. Bu hayırların başından bir tanesi de namazdır. Ve namaz ilk Muhammed ümmetine 50 vakit farz olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emirleri alıp dönünce Musa Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Rabbin sana ne verdi diyor. 50 vakit namaz diyor. Vallahi diyor senin kavmin buna güç yetiştiremez. Benim kavmime 2 verildi. Bunu bile yapamadı. Sen Rabbinden azaltması için dua et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gide gele 5'e iniyor. Musa yine git diyor. Ama ben Rabbimden haya ederim deyip Aleyhisselatü Vesselam dönmüyor. İşte bu esnada Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir münadiyle ey Muhammed benim katımda söz değişmez senin için bu 5 vakit namaz sebebiyle 50 vakit sevap vardır diyerek yani yapmış olduğu her hayra 1'e 10 vereceğim diyerek bildirmiştir. Bu hadis buraya işaret ediyor. Evet. 214 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namaz kendi aralarında cuma cumaya kadar büyük günah işlemedikçe diğer günahlara kefarettir. Allah bu hayrı elde edenlerden eylesin. 215 İbni Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Evet. Burada da kardeşlerim namazın önemi, namazın insana kazandırdığı meseleler ve bunun ötesinde ise cemaatle kılınmaya teşvik vardır. 216 Ebu Hureyre'de Aleyhisselatü Vesselam kişinin cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür diyor. Evet. 1, 2, 3 değil. 25 bir rivayette 27 derece daha üstündür. 217 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yemin olsun ki içimden öyle geçiriyorum. Adamlarıma odun toplatayım. Sonra namaz kılınmasını emredeyim. Sonra namaz için mescide gelmeyen kimselerin evlerini kendileri içindeyken cayır cayır yakayım demiştir. Evet kardeşlerim bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatle namaz kılınmasının önemine işaret ederek cemaatle namaz kılmanın hem Müslümanlar topluluğuna hem onları idare eden insanlara hem de kafirlere karşı çok önemli bir meseledir. Ve şeytanın da en çok oynadığı ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin bozulması için en çok uğraştığı meselelerden bir tanesidir ve başarmıştır da. Müslümanlar bir arada topluca namaz kılmaya kılmaya birbirlerini tanımaz, birbirlerinden yüz çeviren, dertlerini bilmeyen, ihtiyaçlarını bilmeyen öyle topluluklar haline gelmişler ki kendi kendilerine yetmeye çalışan insanlar olmuşlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beri. Sonra mescitler terk edilmiş. Mescitlere giden insanlar gitmeyince, ilim ehli orayı terk edince cahil, ne dediğini bilmeyen, hem sapan hem saptıran insanlar oraları ne yapmış? İşgal etmişler. Ve oralara gidildiğinde bile ne bir namaz, ne bir cemaat, ne de başka bir hava olmuş. Bugün secde edilen yerler namazın vaktinden iki dakika önce açılan ve namazdan sonra hemen kapanan, sanki içi boş depolar haline gelmiş. Ezan bile insanları ne yapmıyor? Çekmiyor. İçi boşaltılmış. Allah ibadetlerin hakkını bilen, Rabbinin emrine boyun eğip Rabbine hakkıyla ibadet eden ve Allah'ın istediği o cemaattan olan samimi kullardan bizlere eylesin kardeşlerim. 219 nol rivayet Yezid bin Esved'den. Aleyhissalatü vesselam ile Haç'ta beraberdim. Sabah namazını Hayf mescidinde onunla birlikte kıldım. Namazı bitirip dönünce arka tarafta cemaatten namaz kılmayan iki kişi gördü ve ikisini bana getir dedi. Adamlar geldiğinde korkudan tir tir titriyordu. Aleyhissalatü vesselam 3 Aleyhissalatü vesselam bizimle namaz kılmanıza mani nedir dedi. Onlar ey Allah'ın Resulü biz çadırlarımızda namaz kılmıştık dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam böyle yapmayın. Evinizde namaz kılar sonra cemaate rastlarsanız onlarla birlikte tekrar namaz kılın. Bu sizin için nafile olur buyurmuştur. Evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim kişi namaz bile kılsa evinde cemaatle geldiğinde orada da namazı ne yapacak? Kılacak. Biri nafile olur diyor. Ve onun dışında demek ki kişi bir yere geldiğinde namaz kılınan bir cemaattaysa ve kendileri de kılmayıp kenarıya çekildiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara siz niye namaz kılmıyorsunuz diyor. Müslüman değil misiniz diyor. Demek ki cemaatle namaz kılma asıl, evde kıldın, camiye gittin, orada hazır bir topluluk var, onlarla da birlikte namaz kılmak gerekiyor. Evet. 220 Ebu Said'den, Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıktan sonra bir adam geldi. Bunun üzerine bu kimseyle cemaatle namaz kılmakta kim sevap kazandırmak ister dedi. Bir adam kalktı ve onunla cemaat olarak namaz kıldı. Evet. Birisi mescide geliyor kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kim kardeşine sadaka verir diyor. Ömer diyor ki ona nasıl sadaka verelim diyor. Bak diyor kardeşin yalnız kılıyor. Ona cemaat olursun o da ona sadaka olur diyor. Sana da ecir diyor. Bu da gösteriyor ki namaz bile kılsanız biri mescide cemaattan namazı kaçırıp geldiğinde tek başına kılıyorsa bir Müslüman onun yanına durup cemaat olup ona da kendine de hayır kazandırabilir. Bu da bunun delillerindendir. 221 Osman bin Affan'dan Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısını ibadetten geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi gündüzü ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Evet. Burada da dikkat ederseniz cemaate gitmeyi emrediliyor. Cemaatin sevabından bahsediliyor. Burada da hep teşvik babından gelen rivayetlerdir. 222 Cündüb bin Sufyan'dan Aleyhisselatü Vesselam her gün her kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş olur. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın buyurmuştur. Evet. 223 Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam karanlıklarda mescitlere yürüyenleri kıyamet gününde tam bir nur ile müjdele. 224 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam erkek saflarının en hayırlısı birinci saf, en az sevaplısı ise sonuncu saftır. Kadın saflarının en hayırlısı son saf olup en az sevabı olansa erkeklere en yakın olan saftır buyurmuştur. Sesim geliyor mu? 225 Aleyhisselatü Vesselam insanlar ezan okumakta ve ilk safta namaz kılmanın ne kadar değerli olduğunu bilseler ve kura çekmeden başka yol bulamazlar, kura çekerlerdi diyor. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim, demek ki ezan ve namazın ilk safı o kadar sevaplı ki, o kadar hayır veren bir şey ki, eğer diyor insanlar bunu hakikaten kadir kıymetini bilecek olsalardı, ezan okumayı veyahut ilk safta bulunmayı kura çekmeden hiç kimse bunu yapamazdı diyor. 227 Numan'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman saflarımızı düzeltir ve bir seferde göğsü dışarı çıkmış bir adamı gördüğünde ya saflarınızı düzeltirsiniz veya Allah düşünce ve fikirlerinizde aranıza başkalık sokacaktır buyurmuştur. Evet. Allah hepimize rahmet etsin. Bakın bir namazın insanı fuhşiyattan alıkoyması, bir namazın insanı tertemiz kılması, bir namazın insana kazandırdığı hayırlara bakın. Safları düzeltmek namazın tamamlayıcı bir unsuru. Demek ki bir namazı hakkını vermediğinde saflara bile dikkat etmeme kalplerin başka başka yerlere dönmesine sebep oluyor. Rabbim haktan ayırmasın. 228 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam içinizden yetkili, olgun, aklı başında kimseler arkamdaki birinci safta yer alsınlar. Sonra gelenler ondan sonra, sonra gelenler ondan sonra. Her konuda olduğu gibi saf düzeninde de ayrılığa düşmeyin ki kalplerinizde birbirinize karşı değişmesin. Çarşı ve pazarlarda da kargaşadan sakının buyurmuştur. Evet, 229 ne olur rivayet Abdullah bin Mahmud'dan. Bir komutanın arkasında cemaatten namaz kılmıştık. Cemaatin kalabalık oluşu bizi iki sütun arasında namaz kılmaya mecbur etti. Namazı kılıp bitirince Enes, biz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında iki sütun arasında namaz kılmaktan nehyedildik, sakındık buyurmuştur. Kardeşlerim, iki direk arasında namaz kılmak yasaklanmıştır. Girmiş olduğunuz mescitte muhakkak ki her mescidin direkleri vardır. Onun kolonları vardır. Saflar ya onun önünde ya da arka tarafında tutulacaktır. O safı bölen, yani caminin içindeki o direklerin iki direğin arasında bulunan yerde safa durmak, namaz kılmak dinde nehyedilmiştir. Geride duracaksın ya da ilerisinde duracaksın. Safın bütünlüğünü o direkler bozmayacak. Bu da namazın cemaatle kılındığında namazın tamamlığındandır. 230 Bilal bin Yisaf'tan Rika bölgesindeyken Ziyad bin Ebul Cad elimden tuttu. Esed oğullarından Vafise bin Mabet denilen bir ihtiyarın yanına götürdü. Ve ihtiyar bana şu hadisi aktardı. Bir adam safın arkasında tek başına namaz kıldı. O ihtiyar dinliyordu. Aleyhissalatü vesselam ona namazını iade etmesini emretti buyurmuştur. Evet. Safın arkasında tek başına namaz kılan kimse namazı iade etmez ama safın arkasında tek başına namaz kılmayın emrini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vermiştir. Ya önden birini çeker, kendisini çiftler ya da tek başına namaz kılmaz. 231 Vabise bin Mabet'ten Bir kimse safların arkasında kendi başına namaz kılmıştı da aleyhissalatü vesselam ona namazını tek başına kılma demiştir. 232 İbn Abbas'tan bir gece aleyhissalatü vesselamla beraber cemaat olup namaz kılmak için soluna durdum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni başımdan tuttu ve sağ tarafına geçirdi buyurmuştur. 233 Semura bin Cündüp'ten aleyhissalatü vesselam bize 3 kişi olarak cemaat olmak istediğinde birimizin imam olarak öne geçmesini emretti. 234 Enes'ten Enes'in ninesi Müleyke aleyhissalatü vesselam için hazırladığı yemeğe çağırmıştı. Yemek yedikten sonra sizinle cemaat olarak namaz kılalım dedi. Enes çok kullandığımızdan dolayı siyahlanmış bir hasırı sermek için kalktım. Su serperek onu sildim. Aleyhissalatü vesselam kalktı. İmam olarak öne durdu. Ben ve bir yetim çocuk onun arkasındaki saf olduk. İhtiyar kadın ise bizim arkamızda durdu. Aleyhissalatü vesselam 2 rekat namaz kıldırdı ve selam vererek namazı bitirdi. Yok, oruca kesinlikle manisi yok. Allah şifa versin. Bu da cemaatle namaz kılındığında kardeşlerim, imam önde, erkekler arkada, kadın da onların arkasındaki safta durur. Aleykümselam. 235 Ebu Mesud'dan aleyhissalatü vesselam cemaata Allah'ın kitabını en iyi okuyan ve bilen kimse bu konuda da eşitseler sünneti en iyi bilen, onda da eşitseler hicrette en önce olan, onda da eşitse yaşı en büyük olan imam olur. Bir kimseye kendi evinde imam olunmaz. Evinde kendisinin özel oturma yerine oturulmaz. Ancak izin verirse bu müstesna buyurulur. Evet. 236 numaralı rivayet Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden biriniz bir cemaate imam olduğu vakit namazını çok uzatmasın. Hafif kıldırsın. Çünkü cemaat arasında küçük yaşlı, güçsüz ve hasta bulunabilir. Ama kendi başınıza kıldığınızda dilediğiniz kadar uzatarak kılın buyurmuştur. 238 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazın anahtarı abdest, namazda yapılmayacak şeylerin başlangıcı tekbirle namaza başlama, bazı hareket ve davranışların serbest olabilmesi için selamla namazdan çıkmakla mümkün olur. Farz ve sünnet tüm namazlarda Fatiha suresi ve bir sure okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Evet. O kadar çok meseleye izah getiren, açıklık getiren bir rivayet ki kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada abdestsiz namazın olmayacağını ve namaza da tekbirle başlandığında her türlü mala yani ve namaz dışındaki işlerden insanın kendini soyutlayacağını ve selam verdikten sonra da artık normal yaşamına devam edeceğinin işaretini veriyor. Kardeşlerim, bu hadisin esbabı vurulu şöyle. Sahabeler diyor ki, Allah kendilerinden razı olsun, biz daha önce diyor namazdayken oturur muhabbet eder konuşurduk diyor. Özür dilerim. Demek ki kardeşlerim, namaz abdestsiz olmadığı gibi namazın içinde de meşguliyet yok. İlk zamanlar namazın farz olduğunda biz diyor arkada diyor namazın saflarında oturur muhabbet ederdik. Birisi gelir selamun aleyküm derdi. Biz aleyküm selam ve rahmetullah derdik diyor. Ama daha sonra namazdan başka meşguliyet yoktur. Yani namazın tekbiri alındığında her türlü hal, hareket, davranış biter. Selamla da istediğini yapabilirsin sözünü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. İşte bu hadisi anlayabilmek için bu vakadan da haberdar olmak gerekiyor. Allah hepimizin ilmini artırsın. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 239 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaz için tekbir alındığında parmaklarını açarak tekbir alırdı. 240 Said bin Siman'dan Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında ellerini uzatarak kaldırırdı. 241 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam her kim 40 gün sureyle cemaate devam eder ve ilk tekbire yetişirse Allah o kimseye iki kurtuluş yazar. Birisi ateşten, birisi ise münafıklıktan kurtuluş. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Namaz bablarında gelen rivayetlere bundan sonrakine şöyle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi sünen sahipleri veya hadis mecmuasını toplayan alimler, Allah kendilerinden razı olsun, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini rahat yakalasınlar, rahat anlasınlar diye şöyle bir usluba gitmişlerdir. Misal, abdest babı, ezan babı, namaz babı, oruç babı, burada bab bab yapılan bazı hareketler vardır. Düşünün, namaz neyle başlar? Tekbirle. Şimdi belki de hep aynı hadis olmasına rağmen o hadislerin içinden baş tarafını alarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başlarken ellerini omuzlarının üstünde kaldırırdı. Bu nedir? Ha, demek ki ilk namaza başlarken böyle yapılırdı. Bu hadislerin devamları da var kardeşlerim. Ama sünen sahipleri Allah razı olsun Peygamber Aleyhisselam'ın o hareketinin rahat yakalanması için bunları tek tek böyle aldıkları da olmuştur. Onun için bu namaz babı olsun, diğer bablar olsun, bazı hadisler aynıymış gibi peşi peşine gelebilir. Buraların rahat anlaşılması içindir. Evet. Bu hadis-i şerifte ise dikkat ederseniz önemli meseleler de var. Cemaatle namaz kılma bizden istenen, cemaatle namaz kılındığında ecir sevap alan bizleriz. 27 derece yalnız kılınandan daha fazla, her atılan adımda bir hayır ve bir günahın eksiliyor. Ama bunun yanında bakın teşvikler devam ediyor. Her kim 40 gün sureyle cemaate devam ederse ve ilk tekbire yetişirse, ki bu da namaz başlamadan mescide gelinmesinin işareti, ne oluyormuş? Allah o kimseye iki kurtuluş yazıyor. Birisi ateşten kurtuluyor, yani cennetlik. İkincisi ne? Münafıklık hallerinden kurtuluyor. Allah hepimizi hayırda kılsın. 242 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam gece namazı için kalktığında tekbir alır. Subhaneke Allahümme ve bihamdike duasını okurdu. Sonra Allahu Ekber Kebiran, sonra da evzuyu çeker, namazına başlar diyor. 243 Ayşe annemizden yine aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iftitah tekbirinin duasını Sübhaneke olarak yapardı buyurmuştur. 244 Abdullah bin Mugaffel'den, evet, tekbiri aldık. Her tekbirde Allahu Ekber dediğimizde ellerimizi kaldırıyoruz. Şimdi iftitah tekbirinin duasını da okuduk. Sonra kıraata nasıl başlayacağız? Abdullah bin Mugaffel'den namaz kılarken babam benim besmeleyi açık söylediğimi işitti. Şöyle dedi: ey oğlum, bu yaptığın bidattır. Bidattan sakın. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabından İslam'da bidat çıkarma konusunda daha fazla kızdıkları bir şey bilmiyorum. Ben Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir ile Ömer ile Osman ile namaz kıldım. Hiçbirinin sesli olarak besmele okuduğunu işitmedim. Sen de besmeleyi sesli olarak okumaya, namazına başlama. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek devam et diyor. Evet. Allah dikkat eden samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Açık kılınan, cehri olan kıraatlarda hiçbir zaman kıraatını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam besmeleyi açıktan okuyarak ne yapmamış? Başlamamış. Fatiha'nın ilk ayetiyle başlamıştır. Evet. Özellikle hasreten buna dikkat edilmesi gereğini vurguluyor. Çünkü bu bir bidattır diyor. 245 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında Fatiha'dan önce Besmele'yi çekerdi ama açıktan okumazdı. Evet. 246 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman namazda kıraatına Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlarlar. Evet. 247 nolu rivayet Ubade bin Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'yı okumayan namazı yoktur. Fatiha okunmadan kılınan namaz tamam olmaz. Fatiha'yı okumayan namazı yoktur buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki abdestsiz namaz olmadığı gibi Fatiha'sız da namaz ne yapmıyormuş? Olmuyormuş. Yani cemaatle kılınan bir namazda imam cehri okusun, isterse hafi, ister içinden okusun, ister dışından, İmamın arkasında cemaat olan birisi Fatiha'yı muhakkak okuyacak ve Fatiha'yı okumayanın namazının olmadığını söylüyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 248 Vail İbni Hucur'dan Aleyhisselatü Vesselam Fatiha bitti mi amin kelimesinde sesini uzatırdı ve mescit bununla inlerdi demiştir. 249 nolu rivayette böyle. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin diyor size haset ettikleri iki hasletiniz vardır diyor. Bunlar diyor aranızdaki selam ve mescitte Fatiha'yı okuduktan sonra amin sesiyle mescidin inlenmesidir diyor. Evet. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin. Bakın biraz sonraki hadislerde gelecek. O amin sesinin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlayacağız. Ama yaşanan toplumda baktığınızda imam veya namaz kılan, namaz kıldıran görevli veya Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de geldiği gibi kıldırgaçlar namazı kıldırdıktan sonra hemen geçerler. Amini beklemezler. Amin deseniz namazın akabinde geriye dönerler. Aynen şöyle derler. Sayın cemaat, Fatiha'nın akabinde amin sesini söyleme Hanefi mezhebimizce bidattır. Onun içeriden hafifçe söylenmesi gerekir derler. Çok güzel bir iş yapıyormuş gibi hemen namazlarına devam ederler. Aleykümselam ve rahmetullah. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mezhebince Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlenmesi gerekir. Bizim mezhebimiz de budur. 250 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam imam amin deyince siz de amin deyin. Kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk gelirse o kişinin gelmiş geçmiş bütün günahları affedilir buyurmuştur. Allah bu rahmete erenlerden eylesin. Rabbim mağfiret ettiklerinin arasına bizi de koysun. Şimdi şeytanın neden haset ettiğini anladınız mı kardeşlerim? Bir Müslüman ki mescide geliyor, imamın arkasında Fatiha'yı okuyor, dinliyor ve arkasından amin diyor ve bir melek de o amini tasdikliyorsa, mühürlüyorsa onun aminiyle meleğin amini yani o senin sesini duyup Rabbine ileten, yazan o melek ikisi birlikte denk gelirse Allah diyor o kişinin geçmiş günahlarını affeder diyor. Şeytan buna haset etmez mi? Eder. Evet. 251 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam'dan namazındaki okumada iki sefer durduğunu biliyorum. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunu sordum. Bu iki duraklama nedir dedim. Birinci duraklama namaza başladığı andaki, ikincisi ise okumayı bitirdiği zamandır. Okumayı tamamlayınca rüküye gitmeden önce biraz ara vermekten hoşlanırdı. Evet. 252 Kabise bin Hulb'den Aleyhisselatü Vesselam bize imam olurdu. ve sol elini sağ eliyle tutardı. Evet. 253 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ve Ömer namazda iniş ve kalkışlarında yani kıyam ve kunutta tekbir alırlardı. Evet. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda Allahu Ekber dediği her yerde, biraz sonra hadisler de gelecek, daha başka yerlerde de gelecek. İbn-i Macid'e de izah etmiştim. Peygamber Aleyhisselam her tekbir anında ellerini omuzları hizasına kadar kaldırmıştır. 254 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kıyamdan rukiye giderken tekbir alırdı. 255 Salim'in babasından Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Namaza başlarken, ruku ederken, rukudan kalkarken elleri omuzları hizasına kadar kaldırırdı. 257 Abdullah bin Mesud'dan size Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı gibi bir namaz kıldırayım mı dedi ve namaz kıldı. Sadece başlangıç tekbirinde ellerini kaldırdı. Bu hadis cidden zayıftır ve amel edilmeyecek derecededir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken ellerini kaldırırdı. Sahih bir daha kaldırmazdı ifadesi ise idraç edilmiştir. Oraya eklenmedir. Müdreç bir hadistir. Ve amel edilmez. Evet. 258 nolu rivayet Osman bin Ömer bin Hattab'dan ruku anında elleri dizlerinde tutmak sünnet kılınmıştır. Siz de rukuda ellerinizi dizlerinizi tutun. 259 İbn Abbas'tan biz önceler rukuda değişik bir şekilde yapardık. Sonra ellerimizi dizlerimizin üzerine koymamız emredildi. Eskiden ilk namazın farz kılındığında kardeşlerim camiye gidip gelen kardeşler görür, ihtiyarlar yapar. Eski böyle yaşlı namazda görevli olan arkadaşlar da yapar. Ellerini rüküden sonra böyle uyluklarının içine doğru ayaklarının iç tarafına doğru böyle koyup öyle bir inerler aşağıya. Bu nehyedilmiştir. Eller dizlerin üzerine konacaktır. Bu da namazın adabından ve tamamındandır. 260 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam rukiye vardığında diz kapaklarını tutar gibi ellerini diz kapakları üzerine koyardı. Koltuk aralarını da gerer arardı. Aralardı. 261 İbn-i Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz rukiye varınca ruku halindeyken 3 sefer Subhane Rabbiyel Azim derse yaptığı ruku tamam olur. Bu en azıdır. Secdeye varınca secdelerinde de 3 kez Subhane Rabbiyel Ala derse secdeleri tamam olur. Bu da en az söylemesi gereken miktardır. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hayırlı işlerimi sıkıya. Bugün bir şey yok. Allah hayırlı işlerimi. Amin, amin. 262 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte namaz kıldım. Aleyhisselatü Vesselam rüküde Sübhane Rabbiyel Azim secdelerinde ise Sübhane Rabbiyel Ala derdi. Okuması anında rahmet ayeti gelince duraklar ve Allah'tan rahmeti isterdi. Azap ayeti gelince de duraklar, Allah'a sığınırdı. Allah hepimizi ateşten korusun, rahmetine erdirsin. 264 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam ipekli ve sarıya boyanmış elbise giymekten, altın gümüş kullanmaktan ve rükûde Kur'an okumaktan bizleri yasaklamıştır. Evet. Allah ihlasla emirlere uyanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, bir gün aramıza çıktı. Bir elinde ipek, bir elinde altın vardı. Bunlar ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haram kılınmıştır. Ve rükûde de Kur'an okumayın diye bizlere bildirdi diyor. 265 Ebu Mesud el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam ruku ve secdelerden sonra belini doğrultmayan namaz caiz olmaz buyurmuştur. Aleyküm selam. Oh. Hacı Emre bana bir yardım edin ya. Hacı Emre ben Vallahi bak. Nasıl bir yardım istiyorsun? Ev mi yapalım? Araba mı alalım? Ne istiyorsun? Ben buraya bak şu durum oldu. Ben buraya bir vekile geldim. Bak vallahi diyorum. Tamam. 262 Huzeyfe'den. 266 Ali bin Ebu Talip'ten. Aleyhissalatü vesselam rüküden başını kaldırdığında Semallahu men hamide Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben bariken fi derdi. Evet. 267 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam imam Semallahu men hamide dediğinde siz Rabbena ve lekel hamd deyin. Çünkü bu sözü meleklerin sözüne denk gelen kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Evet. Bu da namazın rükünlerinin bir bir bir öğretilmesidir. 267 Ebu Hureyre'den dedik. Aleyhissalatü vesselam İmam Semallahu men hamide dediğinde siz Rabbena ve lekel hamd deyin. Çünkü bu sözü meleklerin sözüne denk gelen kişinin geçmiş günahları bağışlar. Allah hepimize mağfiret etsin. Bakın, bir Rabb'e hamd etme, bir Allah'ı bilme, namazdaki bu rükünü yerine getirme farz olduğu halde bu rükün insana günahların da affedilmesine sebep oluyor. İşte namazdaki insanın dikkat ettiği her hareket insana o kadar güzellik kazandırıyor ki o namaz diyor sizi her türlü fahşadan, her türlü günahtan alıkoyar. Veyahut birinin evinin önünden bir nehir aksa, günde 5 sefer girseniz sizden kirden bir eser kalır mı? Kalmaz. Kalır mıymış? Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamette toprağın. Kalır mıymış? Bir tekbiri alan, bir amin dediğinde meleğin amin dediğine gelen, rüküden kalktığında Rabbine hamd eden, demek ki namaz insanı temizleyici. Rabbim temizlenen, arananlardan bizleri kılsın kardeşlerim. 268 Vail bin Hucur'dan. Aleyhissalatü vesselam'ı namaz kılarken gördüm. Secdeye giderken ellerini dizlerinden önce yere koyar ve ayağa kalkacağı zaman ellerini dizlerinden önce kaldırırdı. Evet. Bu hadis zayıftır. Amel edilmez. Sahih olanı önce eller, sonra dizler ve kalkarken de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki elini yere şöyle değer, onunla ayağa kalkar ve göğsünün üzerinden elini bağlardı. Sahih olan budur. Ve ellerinizi diyor aynı hamurun yoğrulduğu gibi. Kadınlar hamur yoğururken ne yapar? Ellerini şöyle yumruk yaparak hamurun üstüne şöyle gezdirirler hamurun olması için. Aynen böyle. Kadın veya erkek kalkarken iki elini yumruk yapıp eli yere dayar ve direkt ayağa kalkar. Ve çok da rahat bir kalkma şeklidir. Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı hareket budur. 269 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden herhangi biriniz namazda devenin çömelmesi gibi çökmeyin. Önce ellerinizi sonra dizlerinizi koyun. 270 Ebu Hümeyt'ten Aleyhisselatü Vesselam namazda secdeye vardığında alnını ve burnunu yere koyar, kollarını yanlarına yapıştırmaz, ellerini de omuz hizasına gelecek şekilde koyardı. Evet. 271 Ebu İshak'tan Bera bin Azib'e Aleyhisselatü Vesselam secdeye vardığında yüzünü nereye koyardı diye sordum. O da iki elinin arasına diye cevap vermiştir. 262 Abbas bin Abdülmuttalip'ten Aleyhissalatü Vesselam kul secde ettiğinde yedi organı da secde etmiş olur. Yüzü, iki eli, iki ayağı. 273 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam yedi organ üzerine secde etmesi emredildi. Saç ve elbisesini toplaması da yasaklandı buyurmuştur. Evet. Secdedeki halimiz de bu. Ayaklar dik, topuklar yapışacak, dizler yerde, iki el yerde ve alın, burun secdeye varacak. 274 Ubeydullah bin Abdullah'tan, babamla birlikte Arafat'ta bulunan Nemir Ovası'ndaydım. Bir kafile oraya geldi. Bir de gördüm ki aleyhissalatü vesselam namaz kılıyor. Selam atmışken. Abdullah diyor ki secde esnasında kollarını koltuklarına yapıştırmadığı için koltuk altının beyazlarını görüyor gibiyim buyurmuştur. O birazdan gelecek kardeş. Allah Subhanahu ve Teala namazda bize birçok kolaylık sağlamıştır. Ayakta namaz kılamayan oturarak, oturarak namaz kılamayansa yatarak kılar. Bu her şeyi normal, bütün azaları yerli yerince çalışan ve vücudunda herhangi bir rahatsızlık olmayanlar için. Rahatsız olan insan nasıl biliyorsa öyle yapar. Mesela Müslüm'de gelen bir ifadede aleyhissalatü vesselam namazdan sonra falan nerede diyor. Ey Allah'ın Resulü o hasta diyor. Kalkın diyor ziyarete gidelim. Onun yanına geldiklerinde adam büyük bir kütük koymuş. Kütüğün üstüne yorgan, onun üstüne yastık koymuş. Namaz kılıyor. Namazda hafif eğiliyor. Secde olduğunda ise o yastıkların üzerine secde ederken görüyor. Ne yapıyor ki bu diyor. Namaz kılıyor ya Allah'ın Resulü diyor. Niye böyle kılıyor ki diyor. İşte o diyor yere eğilemeyecek durumda. Yani secde edemiyor. O da böyle yapıyor diyor. Sübhanallah diyor. Ayakta namaz kılan ayakta kılar. Kılamayan oturarak kılar. Oturamayan da imayla kılar diyor. Bilmiyorum cevabı oldu mu? Evet. Kolaylık sağladığı için Allah'a hamdolsun. 275 Cabir'den aleyhissalatü vesselam sizden biriniz secdeye vardığı zaman köpeğin kollarını yayması gibi yaymak suretiyle başkalarını rahatsız etmesin, normal bir şekilde dursun. Yani namazda ellerin arasına yüz gelince kollarınızı ne yapın? Açın. Yere köpeğin yayması gibi yaymayın diyor. 276 Katade'den Enes aleyhissalatü vesselam'dan secdede kollarınızı köpeğin yayması gibi yaymayın buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 277 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan aleyhissalatü vesselam secde anında ellerin yere konulmasını, ayakların ise dikilmesini emretti. Evet, bu da namazın tariflerinden birisi. Secdede eller yerde, ayaklar dik. 279 Bera bin Azib'den aleyhissalatü vesselam rükudan ve secdeden doğrulduğu anda dimdik duruma gelir buyurmuştur. 280 yine aynı. 281 Bera'dan aleyhissalatü vesselam o rükudan başını kaldırıp secdeye gidinceye kadar hiçbirimiz belimizi eğmezdik. O secdeye varınca biz de secde derdik. Bu da şunu gösteriyor. Cemaattan kılınan namazda imamdan önce cemaatin hareket etmesi yasaktır. İmam önce hareket eder, cemaat da onun akabinde hareket eder. 282 Ali'den aleyhissalatü vesselam ya Ali kendim için sevdiğimi senin için de severim. Kendim için hoşlandığımı senin için de hoşlanırım. Öyleyse iki secde arasında topuklarını yayıp kalçaların üzerine oturma buyurmuştur. Yani namazda sol ayak yatırılır, sol kalça onun üzerine konur ve sağ ayak dikilir. Bu şekilde oturmayı söylüyor. 283 Ebu Zübeyir'den İbn Abbas'a topukları dikerek oturmanın hükmünü sorduk. O sünnettir. Kişiye veya ayağına zahmet verir görüşündeydik dedik. O peygamberin sünnetidir. 284 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam iki secde arasında Allahümme Rabbena gfirli verhamni vecburni vehdini verzukni diye dua ederdi. Ey Allah'ım beni bağışla, bana acı, bana afiyet ver ve beni doğru yola hidayet et ve beni dünyada ve ahirette hayırlı rızıklarla rızıklandır diye dua ederdi. Amin ya Rabbi. Evet. Rabbena gfirli verhamni vecburni, vehdini, verzukni. Bu iki secde arasında yapılan bir dua kardeşlerim. Hani bazıları hemen böyle secdeden böyle kalkar kalkmaz yay gibi hemen tak diye geri secdeye gidiyor ya, işte öyle yapmayın diyor. Bir dikilin, azalarınız bir otursun ve bir Rabbinize bir dua edin. Ey Allah'ım beni bağışla, bana acı, bana afiyet ver, beni doğru yoluna hidayet et, beni dünyada da ahirette de hayırla rızıklandır de, Allah-u Ekber de tekrar Rabbini zikret diyor. Tekrar secdeye vardır. Hemen düğmeye basılmış yay gibi tak diye secdeye gitme diyor. 285 yine aynı. 286 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabı secdede elleri yanlarından, karnı dizlerden aralamanın zorluk vereceğinden şikayet ettiler de dirsekleri bir dizlere dayamakla rahatlayın buyurmuştur. 287 Malik bin Hüveyris'ten. Malik Aleyhissalatü Vesselam'ı namaz kılarken gördü. Namazın tek rekatlarında istirahat oturması denilen oturmayı yapmadan kıyama kalkmazdı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikinci secdeden kalktığında az bir oturur, sonra ellerini yere dayar, yani aynen kadınların hamur yoğurduğu gibi ellerini böyle içine koyduğu gibi ikisine dayanıp ayağa kalkar ve ellerini göğüsler üzerinde bağlar, namazına devam ederdi. 287 288 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam secdelerden kalkarken ayaklarının sırtı yere değmeksizin kalkardı. 289 Abdullah bin Mesud'dan. Aleyhisselatü Vesselam çift rekatlarda oturduğumuzda şöyle okumayı bize öğretti. Yani ettehiyyatı, bildiğimiz tahiyyatı. 290 İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an öğrettiği gibi teşeğütü öğretirdi. 291 İbn-i Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam teşeğütü gizli okumayı bize öğretti buyurmuştur. 292 Vail bin Hucur'dan Medine'ye geldim. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını nasıl kıldığını görmek istedim. Teşeğüt için oturunca sol ayağını yaydı, sağ ayağını dikerek ellerini uyluklar üzerine koydu buyurmuştur. 'Evet, bu ezan benim makineden okunan ezan, bizim camiden daha okunmadı. 293 Sehil bin Sa'd'dan Peygamber Aleyhisselam namazda oturduğu zaman sol ayağını yayar, sağ ayağının üst tarafını kıbleye doğru çevirir, ellerini dizlerin üzerine koyar, şehadet parmağıyla işaret ederdi. 294 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam namazın teşeğütünde oturduğunda ellerini dizler üzerine koyar, sağ elin baş parmağından sonra gelen parmağıyla işaret ederek dua ederdi. Yani kardeşlerim ilk oturuşta bir hadis, ilk oturuşta dört rekatta kılınan bir namazda sol kalça, sol ayak yatırılır, kalçanın üzerine oturulur, sağ ayak dikilir. Teberrük oturuşuysa selam oturuşundadır. Sol kalça yere oturulur, sol ayak sağ ayağın altından çıkarılır. Ve teşeğütte ise parmak, baş parmakla orta parmak birleştirilir, halka yapılır. Şehadet parmağı ise tahiyyat bitene kadar işaret edilir. Göz de onu takip eder ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şeytana demir bir kamçıdır buyurmuştur. Bu da namazdaki dikkat ederseniz her rükün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tek tek tek bize gelmiştir. Ve hiçbir şey eksik değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın namazı şöyle de olur, böyle de olur diyen insanların hepsinin hata ettiklerini, yanlış söylediklerini ve hep kafalarına göre takıldıklarının işaretleridir. Allah rızası için gelip dinlerini okusalar, Peygamber Aleyhisselam'ın yapmış oldukları ibadetleri teker teker teker öğrenirler ve hiç kimse değişik bir namaz dahi kılmaz. Allahümme Rabbe hadihid da'veti tâmmeh ve salati kâimeh âti Muhammeden el vesîlete vel fadîle ve ba'thu makâmen mahmûden lezî va'dte. Evet, ben müsaade istiyorum. Birazdan burada da ezan okunacak. İnşallah namazdan sonra dönerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbim öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.